से मसीह को पाया है, खिल गई है खलिया नई, यीशु बहार लाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़िया सुनहरी फिर ना लौटेंगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है खलिया नई, यीशु बहार लाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको, जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहा के पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है खलिया नई, यीशु बहार लाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, जब से मसीह को पाया है, जब से मसीह को पाया है।